In oktober kreeg ik het eerste exemplaar van de nieuwste Bijbelvertaling. De oude bronnen zijn op basis van de nieuwste inzichten omgezet in de taal van onze tijd. Ook het kerstverhaal. Een weerloos kind als teken van hoop. Het verhaal van de geboorte van Jezus blijft tot de verbeelding spreken. Het is in alle tijden en op alle plekken verteld. In feestelijk verlichte kerken, maar ook in barakken en schuilkelders. Overal en steeds weer geeft het de mensen troost en moed. Nu ook deze kerst, die noodgedwongen zoveel soberder en stiller is dan wij allemaal hoopten. Verhalen geven zin en betekenis aan ons leven. Door verhalen te vertellen en ernaar te luisteren, verbinden we ons met elkaar. Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal. Wij mensen zijn immers heel verschillend. Kijken op heel verschillende manieren tegen het leven aan. We zijn vrij om te denken en te geloven wat we willen. Vrij om ons eigen wereldbeeld te vormen en onder woorden te brengen. Gelukkig maar. Ik heb het voorrecht om in mijn werk de meest uiteenlopende mensen te ontmoeten en hun persoonlijke verhaal te horen. Soms is dat een verhaal van moed en doorzettingsvermogen. Zoals in het Van Wil Bethesda ziekenhuis in Dirksland, waar een verpleegkundige me vertelde over de uitputtingsslag van veel patiënten op de IC. Ik moest meteen denken aan de uitputtingsslag die het voor haar en haar collega's moest zijn. Een krachtsinspanning tot op de dag van vandaag van al die fantastische artsen, verpleegkundigen en zorgmedewerkers die maar doorgaan en doorgaan voor onze gezondheid. Ik hoor ook verhalen van trots en ambitie. Studenten op de TU Delft die werken aan de mobiliteit van morgen, schoon en klimaatneutraal. En het bedrijf in Deurne. Het maakt elektrische bussen met lichtgewicht materialen en technieken uit de luchtvaart. De medewerkers vertelden me hoe ze met een klein clubje waren begonnen en hoe trots ze waren op het succes van hun team. In andere verhalen die ik hoor staan zorgen en spanningen centraal. Dat boerengezin in Overschild, in Groningen, met een melkveebedrijf. Kan een van de kinderen het bedrijf straks nog wel overnemen met alle ellende van lekkende mestkelders en andere aardbevingsschade? Mensen van de politie, brandweer en ambulancezorg die ik vorige maand ontmoette in Rotterdam na het redeloze geweld daar. Een politieman met 37 jaar ervaring zei: dit heb ik nog nooit meegemaakt. Een jonge agent vertelde me hoe hij zich ontfermde over een slachtoffer en met stenen werd bekogeld. Soms hoor ik verhalen van intense boosheid en vertwijfeling. Grote indruk maakte op mij het gesprek met een groep ouders die bekneld zijn geraakt in de toeslagenaffaire. Nederlandse burgers wier leven verwoest is. Een van hen vertelde hoe ze als klein meisje met haar ouders naar Nederland was gekomen. Haar vader en moeder hadden haar steeds voorgehouden: als je je best doet en hard werkt, kan je in dit land ver komen. En nu zat een ontgoochelde vrouw tegenover me. Dat raakte me diep. Er zijn nog veel meer verhalen die ik me herinner. En hoe verschillend ze ook zijn, het valt me op dat er toch veel gemeenschappelijks in zit. Steeds weer komen dezelfde elementen terug. Steeds weer, bij iedereen, is er de behoefte om gehoord te worden. Kijk naar me. Luister naar me. Verplaats je in mijn situatie. Laat me erbij horen. Laat me een bijdrage leveren. Het ontbreekt ons niet aan verhalen, maar het kost ons soms moeite om er naar te luisteren en de mensen erachter te zien. Zelfs als we weten dat we het op één onderwerp absoluut nooit eens kunnen worden, moeten we blijven zoeken naar wat we wel met elkaar delen. Ook al liggen standpunten ver uit elkaar, we moeten blijven samenleven. Te midden van alle onzekerheid is ieder mens op zoek naar verbinding. Zelfs onder het dikste pantser leeft altijd het verlangen om samen met anderen aan een betere toekomst te werken. Misschien ligt daarin wel de kiem voor een gezamenlijk verhaal. Wat ik zie is de bereidheid van heel veel mensen, jongeren en ouderen, om mee te helpen aan de oplossing van problemen die ons allemaal raken. Zoals de coronapandemie, maar ook de klimaatverandering, die we zelf hebben gecreëerd en waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden. Daar samen iets aan doen. Kiezen voor een wenkend perspectief. Voor een gezamenlijke onderneming ter bescherming van ons leven op aarde. Ook dat kan een deel van ons verhaal zijn. Een groot verhaal zelfs. In een samenleving zonder verhaal kun je moeilijk geloven. Dat verhaal maken we zelf. Een nieuw kabinet kan daarbij niet worden gemist. Iedereen is nodig. Wij maken de geschiedenis. Welk verhaal zal men later over ons vertellen? Welke inbreng leveren wij? De invloed van ieder van ons is groter dan we vaak denken. Een mooi Joods gezegde luidt: als je één leven hebt gered, heb je de mensheid gered. Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, een gezegend kerstfeest. En de kersttoespraak van de koning werd afgesloten met kerstmuziek van Charpentier. Josephine Trier, wat viel je op in de toespraak? Dat het heel veel gaat over verbinden natuurlijk. Zeker in deze tijd, in deze coronacrisistijd. Op een gegeven moment zegt hij iets. Dat is natuurlijk ook wel een beetje zijn functie, hè, als koning. Om ons allemaal te verbinden, om het volk te verbinden. Op een gegeven moment zegt hij ook: zelfs als we weten dat we op één onderwerp absoluut nooit eens kunnen worden, moeten we blijven zoeken naar wat we wel met elkaar delen. En ook al liggen standpunten ver uit elkaar, we moeten blijven samenleven. Ja. Iets anders wat me opviel, dat hij het over het klimaat heeft. Dat vind ik wel opvallend. Dat heeft hij nog nooit gedaan. In tegenstelling tot zijn moeder, prinses Beatrix, die dat al in 1988 noemde. Maar op de een of andere manier was het toch een te gevoelig onderwerp tot nu toe. Die discussie was blijkbaar zo gepolariseerd en houdt toch veel mensen bezig dat, ja, alles wat de koning dan erover kan zeggen misschien verkeerd zou kunnen vallen. Hè? Dus de uitspraak bijvoorbeeld, wat hij dus nu zegt, dat klimaat een door de mens veroorzaakt probleem is, dat kan echt wel worden gezien als een politiek statement. Nou is het natuurlijk wel zo dat aanpak van klimaatverandering ook wel een speerpunt is van het nieuwe kabinet. Dus dat maakt het misschien dan wat makkelijker voor hem nu. Het is een vrij algemene vaststelling natuurlijk. Hij zegt niet wat we concreet moeten doen of wat hij zelf concreet moet doen. Nee. Wat me verder opviel is dat hij een groot deel van zijn toespraak vertelt wat hij het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan. Ja, hij noemt verschillende voorbeelden. Dat hij met agenten heeft gesproken na die rellen in Rotterdam, of na aanleiding van een anti-corona-demonstratie daar, of moeder die slachtoffer was van de toeslagenaffaire. Dus hij laat echt wel zien hoeveel contact hij heeft met mensen uit de samenleving. Opvallend, want van de week was er ook van Nieuwsuur een bericht, hè, dat er een klein publieksonderzoek was gedaan door de Rijksvoorlichtingsdienst onder Nederlanders, waaruit juist blijkt dat mensen vinden dat hij zo weinig zichtbaar is geweest tijdens corona. Hiermee wilde hij toch echt wel laten zien van, nou, dat hij juist wel actief is en contact heeft met de samenleving. Een reactie zeg je op dat RVD-onderzoek? Dat weet je natuurlijk niet. Het zou heel goed kunnen. Opvallend ook, de koning kwam met een Bijbel binnen. Ja, nog nooit gebeurd. In veel van zijn toespraken zit altijd wel iets van een verwijzing naar het kerstverhaal. Er is ook wel eens trouwens in 2019 een toespraak geweest waar helemaal niks werd genoemd. Maar meestal wel iets over de geboorte van Jezus in 2017 bijvoorbeeld. Of over Maria die haar kind in doeken wikkelde en in de kribbe legde. Dus dat gebeurt wel vaker. Maar dit jaar dus met de Bijbel in de hand, opvallend. Maar hij zegt natuurlijk daarna ook wel, hè, we zijn vrij om te denken en geloven wat we willen. Want hij is natuurlijk een koning van alle Nederlanders. Ja, want hij kwam binnen, oude bronnen omgezet in de taal van onze tijd. Dat zei hij over een nieuwe Bijbelvertaling. Ik heb niet geturfd, maar het woord verhaal kwam heel vaak terug in zijn toespraak. En is ook ergens de behoefte om gehoord te worden aan een gezamenlijk verhaal. Dat zit hem hoog, hè? Ja, samen een verhaal vertellen, verbinden. Dat is echt wel zijn boodschap. En de kern ook van de toespraak van dit jaar. Josephine Trier, dank je wel voor deze toelichting. In Maleisië zijn zeker 46 mensen om het leven gekomen door hevige overstromingen. 5 mensen worden vermist, melden plaatselijke media. De regenval is gevolg van de moesson. De jaarlijkse regentijd is opvallend hevig dit jaar. Het is 100 jaar geleden dat er zoveel regen viel in korte tijd. En u had in de gaten dat ik de rest van het nieuws aan het brengen was. De website van de Kamer van Koophandel is tijdelijk offline gehaald. Ook allerlei online diensten van de instantie zijn niet bereikbaar tot maandagochtend. Aanleiding is het grote beveiligingslek dat onlangs werd ontdekt. Veel organisaties en bedrijven in Nederland kunnen daar last van krijgen. En wie geboren is in 1971, 72 of 73... kan sinds 11 uur online een afspraak maken voor een boosterprik. De boostercampagne is in Nederland laat begonnen, maar krijgt nu vaart. 16,4% van de mensen die in aanmerking komen voor de extra prik tegen corona hebben er nu 1 gekregen. Het NOS-journaal. Overal ter wereld worden vandaag traditionele kerstwensen uitgesproken door staatshoofden en andere leiders. Koning Willem-Alexander is er een van. De paus gaf een uurtje geleden zijn kerstboodschap met de zegening Urbi et Orbi. De zegen voor de stad en de rest van de wereld. En de Belgische koning Filip hield gisteren zijn kersttoespraak. Hij stond onder meer stil bij de watersnood in Wallonië afgelopen zomer. Veel huizen zijn nog steeds verwoest, niet opgebouwd. En de koning hoopt dat de wederopbouw sneller gaat. Er zijn aanwijzingen dat de Omicron-variant van het coronavirus zich wat sneller verspreidt, maar niet meer mensen ziek maakt. Dat zegt Jacco Wallinga, de rekenmeester van het RIVM. Het zou betekenen dat de piek van de besmettingen door Omicron niet hoger wordt dan bij de eerdere varianten en dat de epidemie sneller uitdooft. Het RIVM benadrukt wel dat er nog veel onzeker is. En tot besluit van dit NOS-journaal. Het weer vanmiddag overwegend droog, in het midden en noorden volop zon. Temperatuur rond of iets onder het vriespunt. Door een matige tot vrij krachtige oostenwind voelt het wel kouder aan. Morgen wordt de kou weer verdreven en het kan verraderlijk glad worden door IJssel. Nou, en staan we dan al in de file voor het kerstdiner, Edwin Gerritsen? Ja, eigenlijk wel, Jort. Maar het is vooral inderdaad files door familiebezoek. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Knoopendel, 5 minuten vertraging. In het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Groningen voor Westpoort, 10 minuten. En de meeste vertraging is er op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, bijna 3 kwartier. Er stond een auto met pech, maar de weg is nu weer vrij. Dankjewel, jongens. Nou, de vorst heeft gesproken vanuit zijn paleis. En het weldenkende volk verzamelt zich rond de keukentafel van, jawel, dokter Keldrenko. Om deze karige kerst in tijden van corona te beschouwen. Natuurlijk analyseren we de kerstreden van zijn majesteit. En beschouwen ook de toestand van de wereld. Maar eerst de mededelingen van de zo gemaltreteerde middenstand. Ster. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. NPO Radio 1. Avro Tros. hypnotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, nou, zo hoor je fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie. Ratio en redeloze, redeloze en radeloze tijden. We noemen dat op eerste kerstdag even op een wat andere manier. De normale studio's zijn voor mij gesloten. Ja, niet in Hilversum, maar wel elders. We doen het vanuit Villa Einstein, zegt u. Wat is dat? Ja, dat is mijn nederige flatje in Amsterdam. Ik zit eigenlijk gewoon aan mijn eigen keukentafel met twee hooggeleerden en een gepromoveerde dominee. Gaan we het hebben over, nou ja, uiteraard over dit kerstmoment, over corona, over de koning, noem maar op. Aangeschoven, professor Dr. Lotte Jansen, hoogleraar literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Jensen, sorry, ik zeg Jansen tegen je. Dat is heel lullig. Lotte Jensen, welkom. En van dezelfde universiteit ook Radboud, professor Dr. René ten Bos. Filosoof, voormalig denker des vaderlands. Kun je eigenlijk voormalig denker zijn? Je bent nog steeds denker, mag hopen. Ja, maar ja, ook. Niet meer des vaderlands in ieder geval. En dan mijn derde gast, Fulco van Huls, dokter Fulco van Huls, theoloog, ethicus aan de Vrije Universiteit, doopsgezind dominee te Deventer. Woonachtig te Harlingen. Dus laten we eerst eens beginnen met de speech vanuit Huis ten Bos van de koning, de kerstrede. Ik begin met jou, Lotte. Jij bent de taalkundige. Wat hebben we gehoord? Ja, het begon natuurlijk met een verhaal. Verhaal was het echt kernwoord. En het ging over verbinding. Dus hij begon heel algemeen. Hij zei, we hebben verhalen nodig, verhalen van troost en moed. Iedereen heeft een verhaal nodig om zingeving te creëren. Dat spreekt me als cultuurhistoricus natuurlijk ontzettend aan. Ja. Vervolgens werd hij heel concreet en ging hij vertellen, ik heb met die gesproken, de politie. Ik heb verpleegkundigen ontmoet. Ja. Hij maakte het heel concreet en probeerde eigenlijk verbinding te zoeken met de samenleving. Wat hij vermeed, zorgvuldig, was het woord corona. Ik heb het één keer gehoord. En de pandemie is echt nauwelijks ter sprake geweest. Ja. Dus hij ging volgens mij expres op een heel abstract niveau zitten, zodat iedereen zich er wel enigszins in kan herkennen. En hij vermeed volgens mij vakkundig dat waar hij eventueel zelf ook onder vuur kwam. We konden de tuin op de achtergrond zien liggen, maar de tent was weggehaald, zag ik, voor de feestjes. Maar, maar ik plaagde hij een beetje, maar daar praat hij inderdaad niet over. Handig toch wel? Ja, hij ligt natuurlijk onder vuur, omdat Amalia net een feestje heeft gehouden. Ja. Had hij daar dan over moeten praten, Fulco? Ze zeggen altijd, als je een vlek gaat wrijven, dus ik kan me voorstellen dat je dat dan maar even niet doet. Mm-hmm. Ja, handige speech, René ten Bos. Nou, ik was niet heel erg onder de indruk. Maar was je dat, ben je dat überhaupt ooit van de koning? Nou, soms wel, maar nu niet. Dus dit was eigenlijk gewoon een samenvatting waarin hij probeert te laten zien hoe aangehaakt hij nog steeds is bij de samenleving. En hoe hij zijn best doet. En hij maakt eigenlijk, we gingen van een varkensstal, ik geloof, wat hadden we? Lekkende mestkelders. Lekkende mestkelders. Krijg je de beelden bij? Ja, hij had het ook ineens trouwens over luchtvaarttechniek. Toen moest ik ook weer zo in een andere wereld. Ambitie van de TU Delft, geloof ik. Mm-hmm. Die even een soort pluim kreeg. Dus het ging snel met verschillende onderwerpen. En het was heel algemeen. Ja. En we zitten in een heel andere sfeer dan vorig jaar. Dit zijn die speeches toch altijd wel? Dat zijn ze wel. Maar het kan wel uitmaken hoe je zelf in welk tijdsgewicht je zit. En hij voelt denk ik wel goed aan dat het draagvlak nu onder de maatregelen minder groot is dan vorig jaar bijvoorbeeld. Ja. Zaten we wezenlijk anders in de crisis. Mm-hmm. Ja. Hebben we een fragmentje? Zullen we eens even iets luisteren? Even naar de koning luisteren. Grote indruk, maar overal en steeds weer geeft het de mensen troost en moed. Nu ook. Dat was vrij kort, maar we breken de koning af. Daar gaat de monarchie. Ja, ja, ja. Hij begon in ieder geval met wat hij hoort te doen, namelijk vanuit zijn functie troost en moed aanreiken in deze tijd. En hij schoof het verhaal naar voren als dat wat verbinding kan geven. Ja. En een verhaal hebben we inderdaad allemaal nodig om zin te geven aan ons bestaan. Mm-hmm. Dus dat heeft hij denk ik wel goed aangevuld. Dat het gezamenlijke verhaal, iets waar we op welke manier dan ook ons toch verbonden voelen met elkaar. Ja, dat is de functie van een koning in tijden van rampspoed zeker. Doet hij toch eigenlijk wel goed? Want wat moet je anders? Kijk, René, jij kan hier een beetje cynisch gaan zitten kijken. Maar dat is natuurlijk toch, wat moet de man? Ja, nee. Hij mag geen echte politieke uitspraken doen. Nou, hij zegt dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt is. Dat schijnt al politiek te zijn. Wat moet hij? Nou, dat is de uitspraak die mij het meest opviel. Want het is juist geen politieke uitspraak. Als je gewoon zou zeggen dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door de kapitalisten of zo, ja, dan heb je een politieke uitspraak. Mm. Ja. Maar zeggen dat wij het allemaal hebben gedaan. De wetenschap ondersteunt dit gewoon en klaar. Ja. Maar gewoon een beetje marxistisch zegt hierover van die mensheid is nu een blöde algemeenheid. Dus ja. Als we het allemaal hebben gedaan, heeft niemand het gedaan. Dus collectieve verantwoordelijkheid is moeilijk. Misschien was de meest politieke uitspraak wel dat we allemaal gehoord willen worden. Want dat is natuurlijk de klacht van een grote groep mensen op dit moment. Ja. En dan kom je bij dat coronadebat uit. We worden niet gehoord. Ja. Is dat zo? Ik hoor ook de antifaxers luidkeels. Ja, maar tegelijkertijd, die roepen zo luidkeels omdat zij zeggen, wij worden niet gehoord. En dan bedoelen ze in hun geval waarschijnlijk door Politiek Den Haag, door de bewindvoerders. Mm. Ja. En tegelijkertijd, mij valt zo'n zinnetje natuurlijk op, omdat dat iets is waarvan wij zeggen als kerken, van dat is proberen wat wij proberen de mensen te geven. Een luisterend oor. Ja. Wat heb jij het gevoel, als jij hebt je gemeente in Deventer, dat er groepen groots vergeten worden? Dat welke groepen vergeten? Dat er grote groepen vergeten worden, of dat groepen grotelijk vergeten worden? Ik weet niet of dat specifieke groepen zijn. Nee. Dat in alle lagen van de bevolking, in alle leeftijden, hebben mensen twijfels, voelen ze zich niet gehoord. Misschien dat het wel de jongste generatie is die toch een beetje het gevoel heeft van wij betalen de prijs. Dat is toch ook gewoon zo, een beetje het gevoel. Nee, Ten Bosch, de jongste generatie betaalt hier de prijs. Ja, nou ja, die toespraak is het ook weer heel interessant om te zien dat die ruilschoppers wederom als redeloos worden weggezet. Mm-hmm. Dat heeft Rutte ook al eens een keer gezegd. Hè. Hij was niet van plan. Zei hij dat zo specifiek, ja? Ja, redeloze, weggeloze, redeloze. Maar dat gaat misschien ook over het geweld tegen de politie in Rotterdam bijvoorbeeld. Nee. Dat was toch ook vrij redeloos, of niet? Ik ga niet dat geweld verdedigen, maar ja. Ik denk niet dat geweld sowieso redeloos is. Okay. Dus op het moment dat mensen zich niet beschermd weten door de staat, dat is een oude les van Thomas Hobbes, dan komen ze in opstand. En ja. Ik denk dat jongere mensen toch wel scheurtjes in hun immuniteit zien op dit moment. In hun immuniteit, je bedoelt? Dat ze beschermd worden door de staat. Dus veiligheid is een hele belangrijke waarde. Ja. En de staat kan zich alleen maar legitimeren als ze mensen beschermt. Ja. Dat is een oude les van Hobbes. Dus, Ga nog even een fragmentje Zijne Majesteit, moet ik zeggen, luisteren. Grote indruk maakte op mij het gesprek met een groep ouders die bekneld zijn geraakt in de toeslagenaffaire. Nederlandse burgers wier leven verwoest is. Ja. Ja, ik ben toch blij dat hij dit wel benoemt. Het is een heel belangrijk gebeurtenis geweest dit jaar. Mm. Echt een groot schandaal. En dat heeft het vertrouwen in de overheid heel erg geschaad. En dat de koning dit benoemt is goed. Kijk, de toespraak is verder zo algemeen dat we er van alles kunnen inlezen. Ja. Onze inlegkunde is groot, maar dit is vrij concreet. Hij heeft met die ouders gesproken en het moest benoemd worden. Dus dat is goed dat hij dat zo doet. Oké, jongens, we gaan door. Eerst alleen nog één vraag, René. Jij hebt dit jaar een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ja, officier. Waarom? Wat heb je geweten? Dan moet je die mensen vragen die geloofsbrieven hebben geschreven. En dan weiger je niet? Dat kun je niet weigeren? Nee, dat kan ik niet weigeren. Omdat 50 mensen nemen de moeite om geloofsbrieven... Maar je staat er wat onafhankelijk tegenover, heb ik de indruk. Ja. Maar ik ben sinds ik die onderscheiding heb gekregen, ben ik natuurlijk uitermate orangistisch, dat snap je. Nou, ik mis het knopje in je borst. Maar goed, je hebt een coltrui aan. Dus jongens, we gaan door. En ik praat met professor filosofie René ten Bosch, theoloog, dokter Vulko van Hulst. En de professor van Nederlandse taal en cultuur, Lotte Jensen. Jongens, we gaan. Dit is de speciale kerstaflevering van Dr. Kelder. En ik hoor vanaf mijn keukentafel. René, beginnen met jou. Ik lees altijd met veel interesse jouw wekelijkse column in het Financiële Dagblad, waarin jij een vrij autonoom standpunt inneemt. Ik citeer uit de column van, ik geloof, vorige week. Het OMT, citaat, kan in zijn onhebbelijke gelijk nog zo hard roepen dat de maatregelen die het voorstelt noodzakelijk zijn. Maar de jongsten onder ons dienen op dit moment de pijnlijke gevolgen te dragen van een wetenschappelijke woede die zich blijft voeden met de vlammen van de angst. Hoe lang dat nog goed gaat, weet niemand. Erkop, wat je net al een beetje zei, er is een revolutie op touw. Dat weet ik niet, maar dit is wel een verwijzing naar wat in die wetenschap vaak gebeurt. Dat zie je niet alleen in de epidemiologie, maar ook bij de klimatologie. Dat is gewoon angst. aangewakkerd wordt. Epidemiologie is een wetenschap die ook echt ten doel heeft om het gedrag van mensen te veranderen. Mm-hmm. En daar wordt angst echt bij ingezet. Je hebt gebruikt het woord wetenschappelijke woede. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik probeer daarmee twijfels te werpen, ook op die vanzelfsprekende claim op rationaliteit die je altijd in die wetenschap ziet. Mm-hmm. Wij weten het, wij volgen de cijfers, dit zijn de feiten. Mm-hmm. En terwijl ze er heel vaak ook echt naast zitten. Dat is iets interessants. Ik ben gek op wetenschap, maar wetenschap is volgens mij altijd iets dat gekenmerkt wordt door skepsis. En wetenschap is georganiseerde skepsis. Ja. Dus dat betekent dus dat het gaat om spraak en tegenspraak. Mm-hmm. En dat moet je organiseren. En dat zie je dus ook in de epidemiologie. Wij denken nog steeds heel vaak dat de meeste wetenschap die we nu hebben, dat net zoiets is als wiskunde. Mm-hmm. Maar daar hoef je niet te twijfelen. Is de wetenschap te stellen geweest, Lotte? Ja, ik mis juist soms meer wetenschappelijke onderbouwing bij maatregelen die getroffen worden. Dat is een beetje de paradox. Dus wetenschappelijke skepsis is een heel groot goed. En tegelijkertijd is mijn honger naar meer wetenschap zo groot. Waarom besluiten we die en die maatregelen te nemen? Welke cijfers onderbouwen dat eigenlijk precies? Dat blijft toch eigenlijk onhelder heel vaak. En dan krijg je natuurlijk zo'n minister als die jongen die heel stellig spreekt, maar vervolgens twee weken later alles heel stellig onderuit schoffelt. Ja, dus de wetenschap heeft dus kennelijk toch, en dat is ook natuurlijk het goede van de wetenschap, al die onzekerheid die er is, dat kan de wetenschap niet wegnemen. Maar dat brengt ons in een grote paradox. We snakken naar feiten die bepaalde maatregelen onderbouwen. Ja. Die ontbreken. Toch moeten we maatregelen nemen. Ja, hoe zit dat dan? Hoe zit dat? Nou, het kernverhaal is gewoon dat het allemaal niet meer om zekerheden draait, maar om waarschijnlijkheden. Dat was wat onze minister-president ook wel goed begreep vorig jaar. Toen hij zei, moet 100% beslissingen nemen bij 50% zekerheid. Nou, die kunnen we even luisteren, want Rutte zei het zo. Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen. En dan moet je even weten dat in de oorspronkelijke tekst van de speech van Rutte, dat weet ik van hemzelf, stond 5% of 10% van de kennis. En toen zei de RVD-directeur, dan worden de mensen heel bang, maak daar maar 50% van. Dat hebben ze dus vlak voor het uitspreken hebben ze dat toegevoegd. Heeft hij zelf verteld hier in de podcast. Dat vind ik nou een leuke informatie. Grappig, hè? Ja. Nou ja, grappig. Ik weet ook niet of het heel grappig is. Dus meneer Brug heeft hem dat verteld, ingevraagd. Ja, dat is geloof ik een managementtheorie. Dat je dat, nou goed, whatever. Hey, jij gebruikt wel vaak grote woorden, René. Bijvoorbeeld, jij hebt het coronafascisme gedoopt. Ja. Het is een soort fascisme zonder fascisten. Leg uit. Ja, dat past bij een bepaald soort idee dat er dingen gebeuren zonder dat mensen die eigenlijk willen. Men spreekt bijvoorbeeld wel, er is een strategie zonder dat er strategen zijn. En ik denk dat woord fascisme, ik heb daarvoor flink op mijn flikker gehad, her en der. Maar ja. Kijk, fascisme is nooit iets wat altijd maar hetzelfde is. Dat zijn niet altijd bruinhemden van nationaal-socialistische signatuur geweest. Nee, fascisme is iets wat verandert, wat meegaat met de tijd. Wat soms een technocratische allure krijgt, soms zelfs een feministische allure. Je komt het op allerlei mogelijke manieren. Wat bedoel je er concreet met coronabeleid mee? Wat ik daarmee bedoel is dat er mensen dingen gaan doen, denk aan QR-codes, en die eigenlijk niemand wil doen, maar die uiteindelijk wel gebeuren. Ja. En dan overkomt het je eigenlijk. Maar denk je eigenlijk dat door al die kleine stapjes, die goed bedoelde stapjes, we langzaam naar een dictatuur schuiven? Dat weet ik niet, maar ik vind wel dat het mijn taak is om daar vragen bij te stellen. Zijn we daar alert genoeg? Wat we aan vrijheden inleveren? Dominee? Ik hoop dat mensen, als ze vrijheden inleveren, dat heel bewust doen en weten waarom ze het doen. Mm-hmm. Dus ja, je moet iedere keer wel weer de vraag stellen, waarom neem ik deze stap? Ja, maar het feit dat we nu al normaal vinden dat als je ergens naar binnen moet, dat je moet legitimeren en een pasje moet laten zien, die dingen wennen. En dat is toch eigenlijk onheilspellend? Ja, je denkt een beetje aan de metafoor eigenlijk van de kikker die gekookt wordt in het water, terwijl die het niet eens in de gaten heeft. Nou, en ik ben bang in een democratie dat er politici die iets minder verantwoordelijkheidsgevoel hebben, daar ook in feite grondrechten af gaan knabbelen. En die krijgen nooit terug. Ja, de vreemdste move die er gedaan is, is natuurlijk ook de woordkeuze om QR-code te vervangen door gezondheidspas. Pas sanitair. Dat suggereert dan ineens dat jouw gezondheid registreert of iets daarover zegt. Terwijl dat feitelijk niet zo is. En die QR-code is een soort meetlat op zichzelf geworden. Heb je hem of heb je hem niet? En dan kun je volop meedoen aan zaken. En dat is wel echt een vrijheidsvraagstuk. Ja. En daar ga je in mee en je ontkomt er niet aan. Want de regelgeving dwingt jou natuurlijk wel. Wat het net even voor de uitzending begon van wie gaat die booster nemen. En er zit geen enkele antivaxer hier aan tafel. Maar wel mensen die gewoon zelfstandig nadenken. Maar laat wel wezen, als je wil gaan skiën, bijvoorbeeld, luxe gebruik, snap ik. Je moet wel. Je hebt helemaal geen keus. En je komt ook voor verrassingen te staan. Van het ene op het andere moment vervalt je herstelbewijs. Die is na 9 maanden, hup, is verdwenen uit je digitale identiteit. Ja. Dat is allemaal heel verwarrend, want je wil voldoen aan regels omwille van gezond verstand. Mm-hmm. En je wil graag bijdragen aan. Maar we hoefden toch vroeger ook als 60-minners nooit een griepprik te halen. We moeten nu alleen maar blijven prikken. Dat is toch iets raars dat we dat nu al. Ik snap wel dat het nu misschien nog allemaal even heel spannend is. Maar wie zegt mij dat volgend jaar niet nog precies zo is? Terwijl er eigenlijk dan niet zoveel meer aan de hand is. Er was ook een dokter op televisie, een van de bazen van het Amsterdamse Academisch Ziekenhuis, die zei, zullen we ook een beetje uitzoomen? We hebben het over 600 mensen op de IC die 18 miljoen mensen laten binnenzitten. Ja, je kunt de vraag stellen, is dit, kijk, ik zou mij heel erg in mijn gedrag aanpassen op allerlei mogelijke manieren als een hele gevaarlijke ziekte rondwaart. En een van de grote vragen die ik heb is, hoe zijn ze erin geslaagd om deze ziekte tot ziekte A te verklaren? Dus het is een ernstig organisatorisch probleem dat zich in ziekenhuizen afspeelt. En wat met de logistieke stroom van patiënten te maken heeft, dat stagneert, dat loopt vast. Dat is een ramp, zeker als je daar werkt. Maar epidemiologisch is er volgens mij niet eens zo heel veel aan de hand. Vind je dat de artsen te machtig zijn geworden? Ja. Ja, ze bepalen bijvoorbeeld hoe wij moeten denken over gezondheid. En gezondheid is volgens mij veel te belangrijk om een dokter over te laten. Daar moeten we zelf over beslissen. Ja. Kijk, corona, alles aan de kant voor corona. Je hebt het ook ergens genoemd monocausaal denken. Ja. Nou ja, dat is ook een. Kijk, als. Op een gegeven moment krijg je dus die hele discussie, gaan mensen nou dood aan corona of gaan ze dood met corona? En de dood, daar komen we waarschijnlijk nog wel op terug, maar dat is een uitermate gecompliceerd ding. Dat het vele oorzaken heeft. Mm-hmm. Dus kijk je in een handboek epidemiologie, dan is hun casuïstiek, hun favoriete casuïstiek is obesitas. Dus dikte. Ja. En dat heeft andere besmettingen dan parasieten of microben of iets dergelijks. Ja. Maar dat is groot. Maar ze zoeken naar oorzaken voor die obesitas. En het is heel moeilijk om daar één oorzaak voor te vinden. Mm-hmm. Dat is niet alleen maar te veel eten. Want als je dat denkt, dan ben je dus een monocausaal denken. Ja. Nee, daar komt ook sociale omgeving bij, daar komt klimaat bij, daar komt een verderfelijke voedselindustrie bij, alles, noem maar op. Ja. Alles. En dan heb je het grote nadeel, dan heb je zoveel oorzaken dat je eigenlijk geen enkele verklaringskracht meer hebt. Dat is een soort meteorologisch principe. En daar loopt die epidemiologie steeds tegenop. Dan botst het tegenop. Maar René ten Bos, wat hadden we dan moeten doen? Het OMT is natuurlijk een club die is samengesteld, en dat is ook logisch, om die pandemie te bedwingen. Dat zijn artsen, virologen, epidemiologen. Dus dat snap je ook wel, toch? Jawel, ik snap, maar ik snap niet hoe dat OMT is samengesteld. Dus als je naar die website gaat van het RIVM, dan zie je dat zijn alleen maar artsen, epidemiologen, maar bijvoorbeeld geen gedragswetenschappers, geen economen. Die raadplegen ze volgens mij wel, hoor, Lotte. Die zitten er wel eens bij aangeschoven. Maar ik ben het wel helemaal eens met wat hier gezegd wordt. Er wordt eigenlijk van het begin af aan al gevraagd om een multidisciplinair perspectief. Ja. En om eigenlijk zo'n kwestie als wat is gezondheid en volksgezondheid in een vanuit meerdere perspectieven te benaderen. En nu is het heel technocratisch, steeds alleen epidemiologisch. Ja. En dat er een groot probleem is evident. Maar door het zo aan te sturen, mis je zoveel perspectieven. En uiteindelijk brokkelt het draagvlak daardoor af. Ja. Ja, ik begrijp dat de regering ervan overtuigd is dat het draagvlak ook voor deze toch wel behoorlijk harde lockdown er gewoon is. Er zijn enquêtes waaruit blijkt mensen vinden dit nou niet prima, maar accepteren dit als gegeven. Dat verbaast me zeer. Ik denk dat het draagvlak sinds de vorige persconferentie ontzettend gekelderd is. Dat zeg ik expres, omdat we in kelder en co zitten. Tuurlijk. Maar, het is meestal slecht teken. nee, dat verbaast me zeer. Er zijn nu grote groepen zo de klos. En het belangrijkste is, we hebben ook niet gezien waar het perspectief ligt. De laatste persconferentie eindigt het nou inderdaad op 14 januari. Mm. Mogen de kinderen en de mensen van het hoger onderwijs, middelbaar onderwijs, weer naar school? Het is ons allemaal niet gezegd. Nee. En ik heb in mijn omgeving althans, en daar zitten heel veel jongeren bij, mensen van middelbare leeftijd, is het draagvlak ontzettend gedaald. Ja, ik hoor ook niemand in mijn omgeving die nu denkt van dit komt goed en de volgende persconferentie zal wel weer een verlenging worden. Dat is toch een beetje wat men denkt. Ben je hoopvol op een spoedige afkomst? Geloof dat Omicron ons nu gaat redden ineens, sinds vandaag? Ja, dat is een soort godsgeschenk. Lekker besmettelijk, zodat het snel doorwaait. Ja, een godsgeschenk zou je kunnen zeggen. Als het zich zo verder ontwikkelt. Een kerstcadeau, zou je bijna zeggen. Met voorbehoud gezegd worden. Ja. Maar het zou een godsgeschenk kunnen zeggen dat wij verderfelijke mensen niet verdiend hebben. Hè? Dus, En daar lag in het... Dat vindt hij mooi, hè? Omicron vonden wij daar in de kribbe. Wat gezellig. Jongens, we gaan door naar een volgend rondje. Dokter Kelder en Kool. Zeker. Met Jort Kelder. En ik zit hier aan tafel, aan mijn keukentafel zelfs, met René ten Bos, filosoof. Theoloog Fulco van Hulst en cultuur- en taaldenker, zeg ik even, Lotte Jensen. Beginnen met jou, Lotte. We hebben net naar de reden van de koning geluisterd, de kerstreden. Maar we gaan ook eens even naar die persconferenties luisteren. Jij bent ontzettend geïnteresseerd in de taal, de metaforen, de beelden die opgeroepen worden. Wat heb je meegemaakt de laatste tijd? Nou, in het begin werden heel veel metaforen gebruikt. Dus het is, die persconferenties zijn een taalwalhalla, hè, voor iemand als ik. Een Neerlandicus die van taal haalt in metaforen. En ze hebben wat uit de kast getrokken om ons op allerlei manieren duidelijk te maken wat er gaande was. En we hebben in een oorlogstaalgebied gezeten. Dat we een strijd, een oorlog met het virus aangingen. Een loopgravenoorlog zelfs. Frontberichten waren er. Het virus was een mammoetanker, dus we zaten helemaal in oorlogsmetaforiek. Ja. Die doet het vrij goed in het begin, omdat je denkt, oké, ten strijde, dit klusje gaan we klaren. Uh-huh. Maar ja, dan duurt het langer en langer en langer. En er is nog een andere heel sterke metaforiek geweest in het begin, en dat is de dansmetaforiek. En die is behoorlijk langdurig aanwezig geweest. Was geleend van een ingenieur, notabene. Die had bedacht dat we moesten leren dansen met het virus. Ja. Maar eerst een hamer pakken, virus een klap toedienen en dan ermee leren dansen. Apart, ja. En die ingenieur heette Thomas Pueyo. En dat was een typische top-down benadering, waarin hij suggereerde dat je door aan verschillende knoppen te draaien wel zou leren om kunnen gaan met het virus. Ja, die schreef al volgens mij in de eerste weken van de crisis dat beroemde artikel De Hamer en de Dans. De Hamer en de Dans. Zelf overigens geen viroloog. Maar nee, goed. Daarom. En het is vrij lang meegegaan. We hebben het ook in persconferenties gehoord. Het koorddansen, de evenwichtsbalk. Ja. Dus ik zat er wel als taalliefhebber te smullen. Want 47 persconferenties hebben we inmiddels gehad, hè? Ja, dat is heel veel. Eet jij nog? Nou, wel omdat ik steeds uit taalnieuwsgierigheid kijk. Hoe doen ze het? Ja. Wat voor metaforen? Ze zijn soberder geworden, volgens mij. Ja, het lijkt wel alsof ze bewust hebben teruggeschroefd. Alleen ging Jaap van Dissel dan weer de laatste persconferentie de fout in, kan je wel zeggen, door te zeggen, het virus heeft een nieuw jasje aangetrokken. Een nieuw jasje. En dat riep weer zoveel vragen op. Dat was natuurlijk toch weer een metafoor waarmee we dan gaan worstelen. Maar het viel mij ook op dat ze een aantal metaforen drastisch hebben teruggebracht. En dat vind ik in die zin eigenlijk wel verstandig. Eigenlijk omdat we er niet meer in stinken. We geloven het niet meer. Nee, want hoe lang hebben we ook gezeten met het autorijden en het corona-dashboard? Dat suggereerde toch ook weer dat we aan een soort technische knoppen konden draaien om het onder controle te krijgen. Maar waarom ik het zo graag over die metaforen heb, is dat het toch wel belangrijk is, omdat metaforen sturen ons denken en onze perceptie. Dus op het moment dat jij zegt, strijd tegen het virus is een marathon, nog 10 kilometer en dan zijn we er. Dan ga je ook volgens dat taalpatroon denken. Het zijn metaphors we live by, zoals we live by, zoals het beroemde boek van Lakoff en Johnson wil. Metaphors we live by. We hebben ze dus ook nodig, maar op een gegeven moment lopen ze spaak, want dan hebben we Hugo de Jonge in actie met een marathon. Volgens mij wel even een fragmentje, laat maar eens even luisteren wat ze zeggen. Het is een ingewikkelde puzzel en die hebben we samen te leggen. Het plaatje op de doos is duidelijk. Een samenleving die door vaccinatie beschermd is. Dat we twee weken geleden met de gedeeltelijke lockdown een grote hamer uit de gereedschapskist hebben gehaald. Is alsof je de marathon hebt gelopen. Je hebt 42 kilometer in de benen en dan hoor je dat je nog 10 kilometer moet. En vervolgens probeer je het besmettingen in te dammen. Ja, en dat is in feite een soort dans met het virus, een dans macabre. Maar we moeten realistisch zijn. Het is niet sturen op een dashboard, zou je kunnen zeggen. Het is altijd een beetje sturen op de achteruitkijkspiegel. Maar we hopen straks uit een ander vaatje te kunnen tappen en uit een andere gereedschapskist onze instrumenten te kunnen pakken. Weet jij het nog? Ja, en het mooiste vond ik die dans macabre. Iedere historicus heeft daarom moeten grinniken. Omdat het zo mis was. Een dans macabre is juist leren leven met de dood. Mm-hmm. De dood klopt aan de deur, vroeg of laat. En is eigenlijk het tegenovergestelde van wat Rutte hier beweerde. Namelijk dat je alsof je kon leren dansen met het virus op een behendige manier. Terwijl de historische metafoor precies het tegenovergestelde suggereert. Dansen met de dood betekent wij gaan vroeg of laat allemaal dood. Het heeft meer van dansen op de vulkaan, zoals de dijk dat destijds zong. Ja, zeker. Maar goed, jij bestudeert nu, je hebt zelfs een aparte beurs volgens mij gekregen, hoe wij met crisis in het verleden omgingen, dus in ons koninkrijk. We hebben allemaal die beroemde gebeurtenis, geloof ik in 1807, de brand in Leiden, waar Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, voordat die Oranjes aan zet waren, zich goed heeft gedragen door naar Leiden af te reizen en zeg maar invoelendheid met het volk. Dat was toen nog niet zo bekend bij koningshuizen. Maar daarna zijn natuurlijk meer crisis geweest. Vertel eens. Ja, we hebben heel veel ook langdurige crisis gehad. Neem de cholera-pandemie. Verschillende golven in Nederland, omdat ontdekt werd waar het vandaan kwam. We hebben natuurlijk heel veel waters nodig gehad. Mm. Maar dan cruciaal is het verschil tussen een hele snelle ramp, die ook snel weer opgelost wordt, zoals een buskruidramp. Er is een ramp. En dat was die ontploffing in Leiden, ja. Maar een epidemie is iets wezenlijks anders. Want een epidemie is langdurig, vraagt om een andere aanpak. Mm. En dus ook om draagvlak bij de bevolking. Ja. En het interessante is eigenlijk dat je volgens mij juist de geschiedenis als een gereedschapskist zou moeten gebruiken in de bestrijding van een crisis. Omdat de geschiedenis altijd laat zien. Dat doen ze niet, hoor. Dat doen ze zeker niet. Zal ik even citeren. Wat het OMT van 1832 bestond natuurlijk nog niet, maar in die tijd zeiden, ik citeer: voorkom hevige gemoedsaandoeningen als angst en vrees, kommer, toorn en een overdreven vrees voor de ziekte. Bewaar altijd een kalme en opgeruimde stemming. Zo sprak de regering tot het volk. Ja, dat waren trouwens lokale overheden. Die dus lokaal in dit geval de cholera bespreiden. Maar ze wilden eigenlijk, terwijl het hartstikke gevaarlijk was, ze niks tegen kon doen, ze wilden juist angst bezweren. Ja, dat klopt. Terwijl ze hem nu eigenlijk als beleid proberen in te voeren. Nee, ik heb veel geweldige gedichten uit de 19e eeuw gelezen, waarin het allemaal gaat over omgang met de angst, zingeving. Maar vooral ook angst bezweren. Dus hoe ga je eigenlijk om met zo'n dreiging? Mm-hmm. Omdat er toen ook niet een onmiddellijke oplossing was. Hè? Niet een medicijn in het vooruitzicht. Dus eigenlijk is het verleden vaak wel een soort schoolvoorbeeld. En nog zo'n mooi voorbeeld is dat je kunt eigenlijk uittekenen hoe een pandemie verloopt. Als een soort toneelstuk in vier bedrijven is door een onderzoeker aangetoond. Ja. Rosenberg. En die zegt ook altijd, een gezondheidscrisis ontmondt ook of loopt uit in een politieke en een sociale crisis. Ja. En zal bij gebrek aan draagvlak altijd tot rellen en protesten maar leiden. Maar dan zou ik zeggen, dat lijkt me dan duidelijk na 2 jaar. Het draagvlak is aan het wegvallen. Men heeft geen zin meer in lockdowns. Logisch, de regering heeft zelf ook geen zin in lockdown, neem ik aan. Maar toch gaat dit tot een revolutie. Lijkt toch even, voordat we daar misschien nog over moeten hebben, het grotere verhaal en ook hoe wij met z'n allen met de dood om moeten gaan. Het kerstverhaal wil ik nog even over hebben met Vulker natuurlijk. Jij hebt ook de Deense, je bent natuurlijk half Deens. Je hebt de Deense situatie, Deense persconferenties bestudeerd. De taal die daar gebezigd wordt. Ja, dat is een verademing vergeleken bij Nederland. Ik zou echt zeggen, kijk die laatste persconferentie en neem daar een voorbeeld aan. Want? Het is glashelder. Er staan 4 personen. Ook de minister van Economische Zaken bijvoorbeeld. Ja. Iemand van Gezondheid, RIVM en de premier. Ze gebruiken geen ingewikkelde taal. Het is van A tot Z te begrijpen. En ze spreken rechtstreeks doelgroepen aan die ook getroffen worden. Mm-hmm. En dat spreekt me aan, ze nemen wel overwogen keuzes die ze heel goed uitleggen. Dus in dit geval besloten ze bijvoorbeeld de sporten open te houden. Ja? Omdat dat omwille van de gezondheid, volksgezondheid belangrijk was. En hebben we dan niet zulke humeurige radiogesprekken in Denemarken zoals hier? Nou, het vertrouwen in de overheid is daar toch groter. En ik moet zeggen, toen ik die hele persconferentie had bekeken, dacht ik, ik snap het. Ik dacht ook, vooruit, schouders eronder en we gaan erom. We doen dit. Maar ze boden ook perspectief. Dus heel duidelijk, dit is wat we op 5 januari gaan doen. We openen de scholen weer. Ze waren zo helder in, we doen dit om deze en deze redenen. Ze hadden het niet over voortdurende onzekerheden of waar had Jaap van Dissel het allemaal over? Die had het over onbegrijpelijke taal. Moet je niet nog een keer uitnodigen, dacht ik? Nee, dat was echt, dat was echt de dood, de nekslag voor Iemand schreef ergens wartaal. Ergens op. Een wetenschapper die voor het grootste deel van de kijkers waarschijnlijk helemaal niet te volgen was. Modulering. Ja. Is dat sowieso, Fulco, in het publiek denk je een probleem dat al die metaforen, al die... Ja, het zijn toch allemaal doctoranden die daar persconferenties geven. Komt dat aan bij het volk? Ik heb er mijn twijfels bij. Ik moet altijd denken aan wat ooit een oudere collega tegen mij zei. Fulco, als je een preek houdt, moet je het woord consequentie niet gebruiken. En ik zat hem echt met open mond aan te kijken. Je zei, nee, dat is voor een deel van jouw hoorders een woord wat ze niet goed kunnen plaatsen. Ja. Ja. Dus hij zei, hou rekening met die brede opleiding. Dus pak een beet. Eerste klas middelbare schooltaal. Dan weet je zeker dat je iedereen bereikt. Op de knieën. Dat is misschien best wel ingewikkeld als er ook veel wetenschappelijke onderzoek en studie aan te pas moet komen, hoor. Kijk, en jij werkt met die eenvoudige Bijbel. Ja, 2000 jaar redactie overheen gegaan. Goed, zullen we het daar eens even over hebben? We gaan even over Kerst gaan. Kelder en Kool. Ja. Met Jort Kelder. Ja, en ook met Fulco van Hulst. Dominee, doopsgezind dominee te Deventer. Lottie Jens en René ten Bos. Fulco, we moeten eens even over het kerstverhaal hebben. Is dat een hard cut ten opzichte van corona? Nou, weet je wel, hè? Ja. Oké. Zullen we dan even meteen concreet worden? Jij bent gepromoveerd op Jezus. Hoe krijg je het voor elkaar? Maar goed, je bent op Jezus gepromoveerd. Diens verjaardag wordt op dit moment wereldwijd gevierd. Maar je hebt correcties op dat Bijbelverhaal toe te passen. Laten we eens beginnen met hoe dat kerststalletje eruit ziet. Daar is iets mis. Dat kerststalletje, het was erg leuk, Jort. Er stond afgelopen donderdag een prachtig artikel in de Volkskrant, waarin de auteur uitvoerig inging op het achtergrond van het kerstverhaal. En dan ook keurig vermeld dat er twee verhalen in die Bijbel staan, in dat Nieuwe Testament, die allebei dat geboorteverhaal vertellen. Ja. Bij de evangelist Matthäus en bij de evangelist Lucas. En dan nog komt die journalist met de bewering dat in een van beide verhalen Jezus wordt geboren in een stal. Dat staat helemaal niet in de Bijbel. In de Bijbel staat, afhankelijk van de vertaling die je dan hebt, ze wikkelden hem in doeken en legden hem vroeger in een kribbe, tegenwoordig in een voederbak. Meer staat er niet. En of die voederbak nou in een stal heeft gestaan, of in een grot, of gewoon in het open veld, wat natuurlijk ook heel goed mogelijk is, geen idee. Geen idee. In Zuid-Frankrijk, waar ik veel kom, zou zo'n voederbak bovendien gewoon een doorgezaagde oliedrum zijn, om het zo maar te zeggen. Nee, die stal die is, voor zover wij weten, geïntroduceerd door Franciscus van Assisi. Dan ben je al meer dan 1000 jaar verder. Mm-hmm. En op die manier is hij dus in... Ja, in maar ons... Dit is toch feitelijk wat er met dat hele kerstverhaal, sowieso met de hele Bijbel, is gebeurd. Het is allemaal niet ter plekke geschreven. Dit is niet. Zijn niet Jezus' eigen aantekeningen, toch? Nee, de verhalen over Jezus' levensverhaal zijn opgetekend, zegt de oudste, 30 jaar na zijn dood. De latere 50 jaar na zijn dood. Dus dit zijn verhalen die zijn overgeleverd. Zoals de koning dat zei, verhalen die zin geven voor mensen. Ja. En het leuke is dan eigenlijk het kerstverhaal, zoals we dat altijd, het kinderbijbelkerstverhaal, waarin die verschillende verhaallijntjes samenkomen. Ja. En de elementen uit de traditie. Ook de os en de ezel, die komen uit de derde eeuw voor Christus. Na Christus, daar zijn ze voor het eerst geïntroduceerd. Ik zal even de bijbelteksten hier. Met welke reden? Nog. Ja? Dat is een bijbeltekst uit Jesaja, waar dan staat in de nieuwste bijbelvertaling: een rund kent zijn meester, een ezel weet wie zijn voederbak vult, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. Dat is een tekst van Jesaja. En Origenes, een kerkvader, heeft die in de derde eeuw betrokken op dat geboorteverhaal. Ja. En zo zijn dus om te beginnen die os en de ezel in dat kerststalletje verschenen. Ze staan ook keurig in het kerststalletje van Playmobil, wat ik thuis onder de kerstboom heb staan. Oké. Is het belangrijk eigenlijk? Nee. Wie kan het nog schelen? Het gaat om de manier waarop dat verhaal zin geeft, waarop het troost geeft. En het gaat niet om de historische Komt het extra aan nu? Ja, die kerk is natuurlijk gesloten. Maar komt het extra aan nu, het Bijbelverhaal, in deze verwarde tijden? Ik denk het wel, ja. Althans, kijk, een ander stukje van de traditie is dat er twee, soms wel drie diensten zijn rond kerst. Een kerstavonddienst en een kerstnachtdienst, een kerstochtenddienst. En in die kerstochtenddienst wordt traditioneel niet dat klassieke verhaal gelezen, maar het verhaal van Johannes. En dat is wat filosofischer, wat beschouwender. Daar heb ik vanmorgen ook mijn verhaal over gehouden. En daar staat dan een tekst die ik in deze tijd wezenlijk vind. Het licht schijnt in het duister en het duister heeft het niet in haar macht gekregen. Dat is dat verhaal van hoop wat je wil blijven vertellen aan mensen. Ja, maar hoop is meestal uitgestelde teleurstelling, dat weet je? Dat is in dit geval niet uitgesloten. Want ik denk niet dat het bij deze ene lockdown gaat blijven nog. Oh, nou ene. We zitten in nummer 4, geloof ik al. Goed. Ik had eigenlijk het thema van deze uitzending gemaakt. Geloof, hoop en liefde. En toen zei jij, daar moet nog iets aan toegevoegd worden. Patientia. Ja, patiëntie. Leidzaamheid. Dat was in de vroege kerk, was dat eigenlijk de vierde christelijke deugd. Die kennen we dus niet meer. Geloof, hoop en liefde, dat komt uit een van de brieven van Paulus. Blijven dan geloof, hoop en liefde. De grootste daarvan is de liefde. Ja. Paulus heeft het dan over naaste liefde, dus het omzien naar elkaar. En natuurlijk, als je het hebt over omzien naar elkaar, dat hebben we ontzettend hard nodig. Juist in deze periode. Ik denk aan die mensen die thuis zitten, die het huis niet meer uitkomen, niet uit durven. Die hebben dat heel hard nodig, dat stukje liefde in de zin van, nou, al is het maar dat je even belt van, goh, hoe is het ermee? Ja. Die manier van verbondenheid. Maar aan de andere kant, ja, het vraagt ook inderdaad een bepaald, ik vrees, een stukje geduld en het uithouden met. Nou, ben jij van de doopsgezinden? Die zijn vrij liberaal, zeer liberaal geloof ik zelfs. Er zijn ook wat denominaties die nogal geharnast in de discussie staan, zoals de antifaxers. Volgens mij zit je ook in de kerk in Zwolle. Of in ieder geval daar in de buurt van Zandgronden, toch? Nee, maar goed, ik ken natuurlijk wel mensen uit. Tuurlijk wel. Wat we populair was de zwarte kousen noemen, die zijn ook. Hoe moet ik dat gedrag van die mensen duiden eigenlijk? Nou, dat vond ik interessant, want ik heb daarover inderdaad contact gezocht met een collega. Van, kun jij mij nou eens uitleggen waar die weerstand vandaan komt? En dan zit het eigenlijk veel meer in een overheid die het woord controle in de mond neemt. Die zegt, als we maar gaan vaccineren, dan houden we de zaak onder controle. De maakbaarheid van de samenleving. De maakbaarheid van de samenleving. Ja. En zeggen zij, nee, het is in Gods hand. Dus het idee dat je tegen Gods wil in zou gaan. En ze beweren niet dat ze Gods wil kennen, maar ze hebben het gevoel van, ja, we moeten toch ook overgeven. En dan een overheid die zegt, nee hoor, wij zijn degene die het allemaal controleren hier, dan gaan daar de hakken in het zand. En zoals hij zei, hoe vaker het woord van controle valt, hoe harder die hak in het zand gaat. Ik zie eigenlijk Nathan Bos meteen knikken. Dat gaat ook. Dit is ook een maakbaarheidsdiscussie. Ja, dit is zeker een maakbaarheidsdiscussie. En dat vertrouwen op wat God van plan is of niet van plan is, dat is heel sterk bij die mensen. Ja. Is ook wel. Er is veel sociaal-psychologisch onderzoek dat hoe harder je ze achterna zit met vaccinatiedwang. Ja. Hoe meer ze de hakken in het zand gaan zetten. En dat vind ik heel erg interessant. Dat geloof in God, dat houdt de gemoederen in mijn huis ook wel bezig. Ja, toch wel? Ja, ja. Nou ja, mijn moeder die was Jehovah-getuige. Dus dat heeft ze op een gegeven moment wel afgezworen. Maar het is wel een discussie. Mijn vrouw is net afgestudeerd in filosofie van de godsdienstwetenschappen. Dus wij zijn wel bezig met dit thema. En iemand als Søren Kierkegaard, die herlees ik in deze tijd. Ja. Over vertwijfeling en dat soort. Het is geen Deen, is een Noor. Een Deen is dat. Een Deen. Een volbloed Deen. Sorry. Waarom zit ik zo te glimmen hier aan tafel? Ja, nee, precies. Ik ben helemaal trots. Een landgenoot. Hey, maar de maakbaarheid niet alleen voor de christelijke volksdeel. En zeker het gereformeerde niet zo heel groot in Nederland. Maar maakbaarheid in meer brede zin natuurlijk. Dit is ook een maakbaarheidsdiscussie van wat kan de overheid voor ons betekenen? Kunnen die ons gelukkig maken? Ja, de vraag wie waar de macht over heeft. Overigens kwam mij een nieuw woord te binnen toen ik naar jou luisterde. Ik werd heel optimistisch van hoe jij geestdriftig daarover praat. Het verhaal van Jezus, de oppeppreek. Die kunnen we allemaal wel gebruiken. Ja. En dan voor iedereen, hè, ongeacht wat je gelooft of je wel of niet gelooft, een oppeppreek. Dus ik werd er meteen eigenlijk wel. Leuk dat je over oppeppen. Kunt hem later vandaag wel terugluisteren op YouTube. Maar Lotte, je begint over oppeppen. Ik wil het eigenlijk even over de dood hebben. Okay. Dit is natuurlijk het geboorteverhaal, maar dit gaat ook natuurlijk over onze moeizame omgang met het einde. Wij accepteren niet dat er ook mensen doodgaan. Ja, dat vind ik eigenlijk het meest fascinerende van de hele pandemie waar we in zitten. Van het feit dat we inderdaad gemeend hebben dat we de dood bijna verslagen hadden. Er wordt al zo vaak gezegd door medici dat over een paar jaar bijvoorbeeld kanker niet meer een dodelijke ziekte is, maar een daar loop je 20 jaar mee rond, bij wijze van spreken straks. Dat is niet zo. En we worden nu dus opnieuw geconfronteerd met onze eigenheid en onze sterfelijkheid. Ja. En we weten niet meer hoe we ermee om moeten gaan. We hebben het naar de rand van het leven gebracht. Ja, maar de wetenschap heeft ons ver gebracht, medische wetenschap. We gingen vroeger als 35-jarige, 40-jarige, dat is nu dubbel, hè? Dus dat is toch het verschil, is witte jassen. Daar hebben de witte jassen ons een heel eind verder geholpen. Maar dat maakt ons niet veiliger of zo. Nee, dat op zich niet. Maar dood ga je toch, op een gegeven moment. Om het even op die ene meneer na van jou, waar je op gepromoveerd bent. Maar je gaat door, ja? Oh, ik wou zeggen, om het andere draai te geven. Ik ben toch ook wel heel blij dat ik in de 21ste eeuw leef. En niet in die 19e eeuw waar je niet die medische kennis had. Ja. Dus wetenschap brengt ook wel degelijk vooruitgang. Mm-hmm. En wat je zegt is waar. We zijn een beetje uit het oog verloren hoe we om moeten gaan met sterfelijkheid. We denken alles in risicocalculatie te kunnen vangen. En systeemdenken en misschien technocratisch denken. Desalniettemin leven de medische wetenschap op heel veel terreinen. Zeker, ja. Want juist vanuit die geschiedenis, als ik kijk hoeveel mensen daar jong stierven, omdat er niet de medische alleen ook kindersterfte, ongelooflijk, ja. René ten Bos. Dus laten we toch de maakbare samenleving. Ja, maakbaar wordt het nooit. Maar het is onzin om te zeggen dat er geen progressie in die medische wetenschappen. Nee. Althans, als je als criterium neemt dat de dood uitgesteld wordt voor de meeste mensen, dat lijkt mij een heel logisch criterium. Dan is gewoon progressie en vooruitgang in die medische wetenschappen. Mm. Maar het blijft natuurlijk ook een discussie, hoe succesvol zijn ze nu echt? Mm-hmm. En dus ik denk dus dat ze met bepaalde hele grote aandoeningen, zoals obesitas of diabetes of hart, en ze eigenlijk nog weinig succesvol zijn. Ja. En dat is dus interessant. Dat geven ze ook wel vaak toe, hoor. Mm-hmm. Dus je kunt eigenlijk helemaal niet zoveel doen. En dan kom je die oude eed van Hippocrates weer tegen, dat de natuur gewoon de beste genezer hier is, hè? Dus dat idee. Maar dat bestaat her en der wel. Ook daar zijn discussies over. Voor de dominee. Ja, we hebben natuurlijk daar ook in de eerste lockdown gezien dat de angst voor de dood ons dreigde te verleren hoe we eigenlijk nog goed moeten sterven. Dat vind ik, dat we daar ook aandacht voor houden. Dat als de dood er is, dat mensen dan ook goed van dit leven heen mogen gaan. Ik ben benieuwd waar we dat gaan leren. Nou, dan kom ik graag een keer voor langs. De Deventer. Ja, dan moeten we eerst gelovig worden. Nou, het hoeft niet per se. Nee, dat hoeft niet per se. Oké. Zeer geleerde. Ik dank u, Allen Sierpers, dokter Lotte Jensen, dokter René ten Bos en dokter Fulco van Hulst. Algemeen ontruimt nu de eter voor voorheen de vrijzinnig protestanten. In innige samenwerking met de humanisten, al waar het woord is aan de tegenlichters van Argos. Rest mij u nog even te wijzen op de Jordcast, onbegrijpelijk populaire podcast. Ik snap er niets van. Maar goed, de komende dagen doen we 2 extra edities. Gaat dat horen? En u kunt zich zelfs abonneren. Geheel gratis, maar niet voor niets, hè? Want er worden veel zinnige dingen gezegd. In het nieuwe jaar gaan we stug door in onze eenzame strijd tegen hypes en hysterie. Voor nu zeg ik, blijven denken, blijven luisteren. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1, het marathoninterview. Hij is hoogleraar Europese geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. De stad waar hij kind was en uitgroeide tot een van de belangrijkste stemmen in het Europa-debat in Nederland. Kritisch op het EU-beleid, kritisch ook op het regeren door Mark Rutte. In geval van crisis wordt alleen gekeken naar de gevolgen. De oorzaken liggen altijd elders. Maar niet dus. Het marathoninterview. Sophie Derksen spreekt 3 uur lang met Mathieu Segers. Over Europa, over geopolitieke verhoudingen en over de rol die Nederland daarin zou kunnen spelen. Vanavond van 8 tot 11. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We gunnen natuurlijk niemand een leven in armoede. Daarom steunt Wilde Gansen de aanpakkers. Zij doorbreken armoede in hun eigen buurt met kleine, slimme projecten, zodat mensen op eigen kracht vooruitkomen. Geloof jij ook in die aanpak? Ga dan naar wildeganzen.nl en word donateur. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Als Electroworld ondernemer weet ik als geen ander dat de feestdagen op rolletjes moeten lopen. Daarom staan we ook nu klaar voor het beste advies voor al uw huishoudelijke apparaten. Fijne dagen en een goed 2022. Electroworld, mooi voor elkaar. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf.